spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40 plus efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40 plus. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 kwietnia, minęła 18. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Inwestycje lokalne to rozwój Polski, mówił podczas wizyty w Świętokrzyskiem prezes PiS Jarosław Kaczyński. O porozumieniu z Komisją Europejską w sprawie importu rolnego z Ukrainy rozmawiali politycy na antenie Trójki. Polscy tenisiści ze zmiennym szczęściem grają w Madrycie. Rząd Zjednoczonej Prawicy stawia na wyrównywanie poziomu życia pomiędzy dużymi miastami a mniejszymi ośrodkami i wsią. Podczas spotkania z mieszkańcami Piekoszowa w województwie świętokrzyskim prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że nie ma demokracji, jeśli nie ma równości. Lider PiS kontynuuje rozmowy z Polakami w ramach akcji Polska jest jedna, inwestycje lokalne. Te wszystkie problemy, a jest ich oczywiście wiele w wielu różnych dziedzinach, trzeba rozwiązać. Trzeba doprowadzić poziom życia tej części kraju, gdzie żyje większość Polaków. Bo pamiętajcie Państwo, że w Polsce większość Polaków mieszka właśnie w mniejszych miastach i na wsi. Ten problem musi być załatwiony. To jest właśnie sprawa jednej Polski i równości Polaków. W ramach akcji Polska jest jedna, inwestycje lokalne, politycy PiS-u zamierzają w najbliższych tygodniach odwiedzić każdy ze 100 okręgów partyjnych. Komisja Europejska chce, by unijny zakaz importu z Ukrainy wszedł w życie 2 maja. Zastąpi jednostronne blokady wprowadzone przez Polskę, Bułgarię, Słowację i Węgry. Na liście produktów objętych zakazem są pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik. Rząd już wcześniej domagał się unijnego wsparcia przy tranzycie ukraińskiego zboża do krajów, które je kupowały, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia poseł PiS Radosław Fogiel. Premier Morawiecki już w lecie zeszłego roku mówił o tym, że konieczne jest wsparcie przy tworzeniu korytarzy solidarnościowych. I rząd po prostu próbował w ramach naszego członkostwa w Unii Europejskiej podjąć działania i przekonać naszych sojuszników i partnerów do podjęcia działań. Niestety nie udało się. Takie rozwiązania powinny być wprowadzone wcześniej, powiedział Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej. Przede wszystkim zadbać o to, żeby faktycznie, tak jak warunki zostały teraz wprowadzone, że zboże może wjechać pod warunkiem, że dojedzie do portu w Gdańsku, w Świnoujściu czy wjedzie za granicę. I okazuje się, że po roku polski rząd jest w stanie wprowadzić takie rozwiązania. Porozumienia z komisją cieszą, dodała minister Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta. To jest jakiś początek, zobaczymy jak to będzie realizowane i udział Unii Europejskiej jest kluczowy. Martwiące jest to stanowisko mówiące o, oczywiście wynika wprost z przepisów, dotyczące wpływu na cały rynek. Tutaj jesteśmy w tak specyficznej sytuacji ze względu na kontekst wojenny, że jednak to spojrzenie Unii w tym konkretnym przykładzie musi podlegać zmianom i na to bardzo liczę. W sprawie ewentualnego rozszerzenia listy towarów objętych zakazem importu Komisja Europejska przeprowadzi dochodzenie sprawdzające zakłócenia na rynku i ewentualnie przywróci cła. Ponad 10 zbiorników z produktami naftowymi zostało zniszczonych podczas eksplozji i pożaru w bazie paliwowej w Sewastopolu. Ich łączna pojemność to 40 tysięcy ton, informuje ukraiński wywiad wojskowy. W zbiornikach było paliwo na potrzeby rosyjskiej floty czarnomorskiej. Według Rosjan płonący obszar objął 1000 km2. Przyczyną pożaru miał być według Rosjan atak ukraińskich dronów. Pożar był tak silny, że przypisano mu najwyższy stopień, 4., a w jego gaszenie zaangażowano zasoby rosyjskiej floty czarnomorskiej. Do stolicy Węgier na spotkanie z papieżem przyjechało kilka tysięcy młodych ludzi. W czasie spotkania w Budapeszcie Franciszek namawiał ich do oparcia się współczesnemu trendowi zbyt szybkiego życia czy uciekania w świat wirtualny i zaapelował, by mimo wszystko szli pod prąd. Z Budapesztu Piotr Piętka. Papież Franciszek, nim jeszcze wszedł na scenę w ogromnej hali wypełnionej po brzegi, objechał ją elektrycznym pojazdem, by choć przez chwilę być nieco bliżej młodzieży. Większość osób przyjechała z Węgier, ale widoczne były flagi Austrii czy Słowacji. Przyjechało sporo osób z pozostałych krajów ościennych czy z Polski. Oprawa spotkania była nowoczesna, ale papież przestrzegał młodych ludzi, by nie dawali się ponieść dzisiejszym trendom. Chciałbym wam powiedzieć, w tej dziedzinie nie bójcie się iść pod prąd, znaleźć codziennie czas na milczenie, by się zatrzymać i pomodlić. Dzisiaj wszystko mówi wam, że musicie być szybcy, wydajni, praktycznie doskonali jak maszyny, ale potem uświadamiamy sobie, że często brakuje nam benzyny i nie wiemy co robić, powiedział do zgromadzonych papież Franciszek. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.

Korzystając z paneli fotowoltaicznych, zyskujesz niezależność i troszczysz się o środowisko. Sprawdź również nasze pompy ciepła oraz magazyny energii. Wejdź na gkpge.pl, zamów już dziś i oszczędzaj na wydatkach za energię elektryczną. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gra gitara. Ale to jest strzał w dziesiątkę, ponieważ mamy 10 minut po 18 do 20 muzycznie i nie tylko w roli głównej w Trójce, rok 1996. Album Osmosis z jego Osborna pojawił się ciut wcześniej, premiera 23 października 95, ale ten utwór, który pojawi się za moment, taki rozkwit miał właśnie w 96. Druga płyta Osborna, na której zagrał jeden z moich ulubionych gitarzystów, czyli Zakk Wylde. No to proszę Państwa, słuchamy. See you on the other side. To będzie za moment grane. Nie toperze się pochowały, Ozzy, to wiadomo, strach. A my tutaj dzielnie trwamy i też z przyjemnością sobie słuchamy, z uśmiechem. Widzę Maćka Załęckiego rozbawiony. O to chodzi, długi weekend, majówka, Marek Okrasiński przy telefonach. Proszę dzwonić, 227-3, między innymi były nietoperze, to teraz dokąd tupta nocą jesz? To jest to pytanie, które obowiązuje właśnie w Trójce do 20. No i co? I gra gitara w Trójce właśnie do 20. A Ozzy to teraz. I 17 minut po 18, tak w sobotę już wieczorem gra Trójka Polskie Radio. Mocno, ale melodyjnie nawet rzekłbym, że ze szczyptą nostalgii, o tak można powiedzieć śmiało. Ozzy w Trójce, rok 1996, w roli głównej niezmiennie jest i będzie do 20. 29 dzień kwietnia, Międzynarodowy Dzień Tańca. To też temat wiodący przy czym rokowym, przy którym utworze rokowym dobrze się tańczy. 227 Trójek. Ponieważ dzisiaj jest Dzień Tańca, to rozumiem, że można tańczyć do zachodu słońca, ale dzień się kończy z zachodem słońca. No i teraz mam pytanie do eksperta. Czy po zachodzie słońca na przykład nie są zwolnione od zakazu tańce ludowe? Szczególnie tutaj chodzi mi o Kujawiaka. Tak się rozglądam dookoła, ciężko to jakiegoś eksperta znaleźć w tym temacie. Panie, ale pan zakręcił, jest jakiś, można powiedzieć, twist. Po północy to chyba bardziej tango, ale szczerze mówiąc, jak mówiłem, nie jestem ekspertem, więc się nie znam, ja tylko mambo. Dobrze, o to chodzi. Luz, zdrowy dystans, Trójka, Majówka i też grupa Spacehawk.

A dobrze się wspomina. Peter Green, założyciel grupy Fleetwood Mac, między innymi. To jak zrobimy program rok lat 60. na pewno, między innymi chociażby przypomnimy sobie, a niech będzie Black Magic Woman. Może za tydzień, może za dwa. Na razie, rok 1996 i jeszcze zagrajmy sobie po polsku. Majówka, więcej luzu, dmuchawce, latawce, wiatr i niebo dla ciebie. Urszula w Trójce. Koniec słońce, dla ciebie, szyję na nieba. brytyjski grunge środka lat 90., choć tak zwana muzyka środka to na pewno nie jest. 24 minuty do 19, Bush Machine Head, przy tym o, na pewno nie ma podpierania ścian. 2273, halo? Mnie bardzo dobrze tańczy się do hotelu Kalifornia. Polecam i pozdrawiam, cześć. Eagles, Hotel California, no i znowu klasyka przez wielkie K. Ale my wracamy do roku 1996. Mieliśmy kilka premier filmowych w Polsce, polskich filmów, które warto przypomnieć. Między innymi przecież Pułkownik Kwiatkowski. Nic śmiesznego Marka Koterskiego. Tutaj Cezary Pazura krzyczał: ja tu na deszczu wilki jakieś. No i wykrzyczał, bo później chyba jakieś półtora miesiąca temu pojawił się film Młode Wilki z muzyką grupy Various Man. A na zachodzie w świetnej formie był ten zespół, czyli Stone Temple Pilots. Away. 15 minut do 19. Alice in Chains, Heaven Beside You, Trójka Polskie Radio. Dziś czerpiemy całymi uszami z roku 1996, ponieważ za moment bardzo ciekawy tekst będzie o słowach, to warto przypomnieć, że to właśnie w 96 roku Wisława Szymborska otrzymała literacką Nagrodę Nobla. 227 trójek. Które rokowe utwory zachęcają do tańca? Co do tego pytania, to zawsze miałem problem przy muzyce rockowej. W dniu swojego wesela też mi nie szło. Lepiej mi idzie słuchanie i amatorskie granie niż tuptanie. Ale wracając do tematów gitarowych, to rzeczywiście czekam trochę na klimaty Petera Greena i Fleetwood Mac, ale generalnie chciałbym, żeby trzymać ten sznyt wysoki, jakościowy. No jest jakość, jest Trójka Polskie Radio, tak też przypominam to pytanie. Dokąd tupta nocą jesz? Peter Green, już dzisiaj o nim wspominaliśmy. Chociaż i tak moim zdaniem, zresztą nie tylko moim zdaniem, takim szczytem formy grupy Fleetwood Mac jest album Rumors, wydany mniej więcej 7 lat po odejściu Petera Greena z grupy. Dobrze, wracamy do polskiego, bo tak miało być, i pięknego tekstu. List doszedł do Trójki. Śpiewająco czyta, teraz w Trójce, Kasia Nosowska. Ubrań, a niebo znów na głowie.